Nádas Péter kosúdias magyar író a polkorrektség miatt nem kaphatta meg a Világkultúráinak háza irodalmi díját. Erről két zsűritagra hivatkozva ír a pré.hu. A Világkultúráinak háza berlini nemzetközi irodalmi díjat évente ítélik oda, és már attól rangosnak számít, hogy a vele járó anyagi elismerés mintegy 14 millió forintnyi euró. A díj azt hirdeti magáról, hogy a díjazottnál nincs megkülönböztetés nemzetiségre, etnikai hovatartozásra, politikai vallási meggyőződésre néz. Ám miután Nádas Pétertől gyakorlatilag elvették a tavaly már szinte nekiítélt díjat, előbújt néhány zsűritag, a hétből kettő, hogy hangot adjon nem tetszésének, mondván az európai szerzőket feleslegesen olvasták el, mert mégis volt prioritás. A két zsűritag, a Die Zeit című német lapban mesélt arról, hogy Nádas Péter fehér és kiváltságos, ezért nem volt esélye a díjra. A szűkített listáról először lekerült Mariette Navarro Über die See, a Tengerről című műve, pusztán azért, mert egy zsűritag nehezményezte, hogy a szerző csupán egy fehér francia nő. Navarro műve helyett két irodalmi alkotás közül lehetett választani, az egyik szerzője Sherry Jones volt, a másiké Nádas Péter. Bár Nádas Péter regényét a zsűri korábban mesterműnek nyilvánította, a választás végül Sherry Jones könyvére esett. Nádas Péter a jobb szerző, de politikailag Sherry Jones-t kell választani, hangzott el a döntéshozatalkor. Te jó Isten, ez valami rettenetes, ez valami rémálom, ez valami borzalom, hogy a szerzőnek a diverzitása alapján adják a díjat, nem az alapján, hogy milyen minőségű az irodalom. És elhangzik a döntéshozatalkor, hogy ez az új algoritmus. Ez a civilizációnknak egyértelműen a zsákutcája. Semmi kétség nincsen e felől. Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy a kormánymédia most Nádas Péter diszkriminációja nyomán úgy visong, mint egy macska, akit nyúznak. A Nádas Péter sérelme, az mióta az illiberális magyar jobboldali kurzusnak a sérelme? Hát a Nádas Péter tökre nem hozzájuk tartozik, hogyha ez az eset nem lenne, akkor minden felületen nemzetárulóznák, gyurcsányoznák, de így, hogy éppen egy ilyen gyalázatos, politikailag hát korrekt döntés, viszont emberileg, meg művészileg, meg kulturálisan vállalhatatlan döntés nyomán így diszkriminálták Nádas Pétert, hirtelen egy magyar szerző lett. Hirtelen a jobboldali kurzus a magáénak érzi Nádas Pétert, mert egy jó kis kultúrharcos topik, aminek a nyomán most itt el lehet foglalni egyébként azt az álláspontot, ami egy a civilizációnknak az öröksége, meg a hagyatéka, tehát ilyen értelemben egy normális álláspont, csak mióta fontos nekik Nádas Péter? Mióta becsülik ők azt az irodalmat, nagyon amit érdekes. A Nádas Péter művel? Nagyon érdekes, mert az erőbb azt állapítottuk meg, legalábbis a Lázár János szavai kapcsán, most nem várom el, hogy ez koherens legyen a Fidesz kommunikációjával és szándékával, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt kézben tudja tartani a Lázár, de úgy tűnt, hogy a Fidesz párt érdeke fontosabb, mint a nemzet érdek, valami ilyen tűnt fel. Nyilván. De most meg úgy tűnik, hogy a kultúrharc az meg fontosabb, mint a kékek nem, és pirosak az azért, és nem, az azért és van. Azért van, mert a kultúrharc az a Fidesz párt érdeke. Erősíti. Úgy kell érteni, hogy a Fidesz a kultúrharcnak a védősáncai mögül folytatja a maga politikai küzdelmét. Tehát a kultúrharc barikádjaival védelmezi önmagát. Ezért ebből következik az a koncepció, hogy jobb középről leváltható. Mert ha liberális vagy baloldalról indulsz ellene, akkor ő a kultúrharcos topikok mentén fogja magát védelmezni, és úgy fogja meghasítani a társadalmat, hogy nála maradjon legalább a fele, és mivel hogy ő egy tömböt képez, az ellenzéke meg szét van tördelve, ezért aztán leválthatatlan a baloldalról. De ha a jobb középről támadja valaki, ahogyan Lengyelországban a Donald Tusk a Kaczynski-Morawiecki féle kormányzatot jobb középről váltotta le, onnan védtelenek, mert a kultúrharcos sáncok mögül gyakorlatilag a táboron, a kurzuson belülről éri őket a támadás, és onnan védtelenek. Ezért folytatják a kultúrharcot, ezért gyártják le mindenből a kultúrharcot, és innen következik az a koncepció, hogy a varsói gyorsan jön a változás. Uh-huh. A másik dolog, ami felháborító ebben, és amit nem mernek kimondani egyébként még Magyarországon sem, én úgy gondolom, hogy ez egy brutálisan rasszista tulajdonképpen. Igen, ellenrasszista, egyértelmű. Nem feltétlenül ellen. Na, ezt mondom, hogy ellenrasszista, hogy a hagyományos értelemben vett rasszizmust mínusz egyel szorozza, és így épp ellen úgy rasszista, ellenrasszista. Mert hogy mi a közös? Nem rasszista, nem rasszizmus ellenes, hanem ellenrasszista. Igen, fontos volt ez a leszögezés. A közös halmaz, illetve a közös metszet Nádas Péter és Mariette Navarro közt, ugye az a hölgy, aki szintén nem kapta meg a díjat, mind a kettejükben az, hogy fehérek, míg az, aki nyert, a Sherry Jones, egyetlen dologban különbözik tőlük, hogy fekete. És rosszabb az irodalma. Tehát kinyilvánítják, hogy... Nem az a baj, hogy nő, nem az a baj, hogy férfi, hanem egyetlen egy dolog, amire hivatkozni tudtak, a bőrszíne. És döbbenetes, mert tudod, kinyilvánítják azt, hogy rosszabb irodalmat művel. Kevésbé jó. Tehát rosszabb. Egyik se rossz, úgyhogy nem rosszabb, de okay, igen. Jó. Gyengébb minőség. Na, igen, tehát gyengébb minőségű irodalmat művel, ennek ellenére ő kapja a díjat, és beleállnak, és bevállalják, hogy politikailag a rosszabb irodalmat kell választani a jobb helyet. De pofám leszakadna kulturális szervezetként ebben az esetben. Tehát a kultúra az magasabb rendű, mint a politika. A kultúrából érzelmeket vehetsz fel, a kultúrával megúszhatod a másnak a nyomorát úgy felvenni, hogy te is átéled. Egy érzékenyebb embert tud csinálni belőle. Uh-huh. Olyan katarzist ad, nem olyat, hogy négy, amiatt a Rogán Antal élt meg a Bálna teraszon, amikor nyert a Fidesz tavaly előtt, hanem valami nemesebbet. És ha elismerjük ennek az ellenkezőjét, hogy a politika a magasabb rendű, akkor nem érzékeny emberek, hanem törtető politikusok kezébe adjuk, hogy milyen közérzetű világban szeretnénk élni. Ugyanakkor, ja mondjad, mert van... Mariette Navarrónak még az sem mentette meg. Azt hittem válaszolni akarsz arra, amit mondok. Ugyan már. Kivel tévesztesz össze? Az is igaz. Na jól van, folytasd. Nem folytatásra a további mondani valóm, azért is hagytam félbe, csak hogy ja, én konkrétan azt hittem, de hogy mondjad, ehhez akkor, hozzá fogsz fűzni akkor, valamit. Ehhez csak zárójelben annyit, hogy Magyarországon is ugyanez van. Tehát mi ne tegyük szét a kezünket, mint hogyha mi nem politikai... alapon osztanánk ki a Kossuth díjakat, és a többi. Nem mi. Ők. Nem mi. Nem mi. Nem mi magyarok. Hanem a két gyalázatos kurzus, amelyik uralja a magyar politikát 34 éve. Ők. És ez pont ugyanennyire helytelen. És tudod, amikor valaki úgy tűnik, hogy a kulturális tevékenységével ki tud menni, levegőt venni ebből a tengerből, azaz a balkurzus hajlandó egy jobboldali embert elismerni, mert akkora művész vagy olyan tevékenysége volt. És viszont akkor van jó érzésem, hogy na itt felismerhető volt, hogy elvileg ezeknek az embereknek ebből a sárból nem hogy a szájukkal levegőt venni, ki kéne érniük, hanem fölötte kéne lebegniük. De tudod, arról van szó, hogy ez itt egy feminizmus verseny, és ugyanakkor az meg lesz, egy... ugyanakkor meg fehér nő nem volt egy, jó. Egy szexuális és etnikai diverzitás verseny. Nem irodalom verseny, hanem szexuális és etnikai diverzitás verseny. Mariette Navarrónak az irodalmát azt sem mentette meg, hogy ő nő, hiszen fehér a bőre. Ez nyílt rasszizmus. Minek ment oda? Ez nyílt rasszizmus. Tudod? És elméletileg ők az irodalmi elit, ők a kulturális elit, ők diktálnák azt a szellemet, azt a szemléletet, hogy az irodalomnak nincs bőrszíne, hogy az irodalomnak nincs pénisze és nincs vaginája, hogy az irodalom az fölötte áll annak, ami a fizikai meghatározottsága a szerzőnek, és az valahol az éterikus szférában lebeg, és az egyetlen mércéje a katarzis. De voltak olyan idők, amikor álnéven adtak ki könyveket azért, hogy a bőrszínüket vagy a nemüket ne tegyék közzé, tudod, a igen. 19. század elején egy csomó női szerző és írt ide térünk, és ide térünk vissza. Hogyha Nádas Péter odaadta volna választott volna egy sötétbőrű, nőnemű avatárt, aki azt hazudta volna, hogy a Nádas Péternek az irodalmát ő írta, akkor megkaphatta volna ezt a díjat. Ez milyen? Ugyanezért az irodalomért, amiért most nem kellett volna nő legyen. Nem üti, nem arról van szó, hogy egyrészt etnikai, másrészt szexuális diverzitás. Tehát az etnikai diverzitást azt a feketeként és cigányként tudod jól teljesíteni, a szexuális diverzitást már nőként is egy alapszinten hozod. Nyilvánvaló, hogy homoszexuálisként vagy leszbikusként egy magasabb szinten hozod, és transzneműként meg egy über magas szinten hozod. Tényleg tehát az így a van ez az, autó, ez a így, identitás autós kártyában, igen, így van a szabályai. És ez alapján vagy jó író, ez alapján vagy jó énekes, hogyha Eurovíziós dalfesztivált rendeznek. Ez alapján vagy... Bár 20 évvel ezelőtt is egy nőnek öltöző férfi ból származó Dana hát International, ha emlékeztek. Igen, Dana International. Szintén Izraelből. Igen. Szóval aztán Koncs volt, Conchita Wurst. Akkor nem volt ezen ekkora figyelem. Volt. A Conchita Wurstnak az idejében, aki viszont egy imposztör ennek a bifajnak, valószínűleg ott azért már az már ennek az LMBTQIA XYZ-nek az érájában történt. Az... A Dana International, az viszont nem az, most visszagondol, vagy talán 2000-2001-ben, hogy egy izraeli átöltöző, most nem tudom, hogy ő transz, vagy csak, tudod, vagy csak... A Dana International az transz. Tehát, hogy az transz személy. Ha ő transz, akkor olyan, mintha az év, az 20 évvel később történt volna. Nem, hogy ott valamilyen csillagkapu nyílt meg, és tudja, hogy Izraelben már így simán ott tartottak, hogy ja, persze, akkor mennyi Izrael mindent és önmaga ellenkezőjét is jelenti. Izraelben van egy kicsi Irán. Igen, meg van benne egy kicsi Brooklyn. Mindkettőből hordoz egy picit. Conchita Wurst az viszont meg hát nincs. Az egy nem létező személy, az egy kamu. Az a Thomas Neuwirth nevű homoszexuális előadó, aki... eljátsza, hogy ő egy transz személynek hazudja magát. Mert is olvasta az autóskártyának. Pontosan, és azt hazudja, hogy transz személy, és ezért a hazugságért kapta az Eurovíziós Dalfesztivál győzelmet. Te mit vetettél föl az előbb? Pont ide is kötnék, hogy még ez a fajta hazugság is értékesebb ma már, és ezt akarta felvetni, hogy nem tudom, hogy mikor értéktelenedettel ennyire zsidónak lenni. Mert... Jaj, hát az mennyit inflálódott, gondolj bele, mekkora áldozati értéke volt 1945-ben, és hova... De még csak 15-20 éve is mekkora áldozati értéke. Hova zuhant be mára? Igen. És hogy bezuhant mára? És ugye nem csak zsidónak lenni nem elég már, Nádas Péter, ugye felszólaltak azért ez ellen a döntés ellen a... Ronya Ottman nevét érdemes megemlíteni, és ő felhozta azt, hogy Nádas Péter zsidó családból származik. Hát ez ma már nagyon kevés. Szocializmusban több évtizedet élt, a kommunista elnyomásban, Orbán Viktor rendszerében biztos. Nem jó író. Nem. Tehát egy külföldről nézve, fasisztoid rendszerben, előtte kommunista diktatúrában élő elnyomott zsidó. Nézd már meg a bőrét, nézd már meg a nemi szervét, hát nem jó író. Hát nem érted? Egyébként Amerikában, de talán az Egyesült Királyságban is, ha azt gondolod kelet-európaiként, hogy a fehérekhez tartozol, akkor észre fogod venni, hogy nem. Tehát az akcentusod, meg ez a polákságod, amit ugye mi is hozunk, az egy enyhébb, de megfelelő mértékű kiközösítést, vagy érvényesülni nem tudást azért képes okozni. Apróságok, mert már nem olyan sok időnk van. Egyrészt, amikor azt mondták, hogy a polkorrektség miatt nem kaphatta meg a díjat, én azt hittem, hogy elkövetett valamit, tehát hogy ő nem PC módon beszélt, és ez a büntetés. Nem pedig, hogy a PC-hez igazodik a díjkiosztás. Másrészt, ha az az értelmezése az embereknek, hogy ha mondjuk 500 éven keresztül a fehér ember nevében Európa leuralta a világot, és ledominálta a különböző rasszoknak a nemzeteit, és ásványait, és kincseit, és kultúráját, és annyit rabolt belőle, amit tudott. Vajon az-e a következő lépés, hogy akkor 500 évig ez fordítva történik, és akkor, mert ez egy igazságszolgáltatás, csak ez a bosszúnak a műfaja, hogy akkor most 500 évig a fehér ember jussoljon, vagy pedig azt az algoritmust, vagy azt az elvet követjük, hogy állítsuk meg a szenvedés növekedését, mert ha most 500 évig bosszút állunk, a ma élő emberek, akik közül senki nem élt 500 évvel ezelőtt, sem a bűnösök leszármazottjai, sem a szenvedők leszármazottjai, akkor csak megduplázzuk a szenvedésnek a számát a következő 500 évben, nyomorogjanak a fehérek. Vagy követjük azt az elvet, hogy helyre akarjuk állítani azt, hogy aránytalanság volt, és innentől kezdve ne csináljunk hülyeséget, és a dolgok jelentsék azt, amit. Ezt tanulták a rasszizmusból? Ezt tanulták a szexizmusból? Azt tanulták a rasszizmusból, hogy a fehér bőr az a rossz, és a fekete a jó? Hát valójában nem azt tanulták meg a rasszizmusból, nem azt tanulták meg a holokausztból, hogy soha többé származási alapon nem fogunk megkülönböztetni embereket. Mert minden ember egyenlő, és minden ember egyenlő elbírálást érdemel. Nem ezt tanulták meg belőle, hanem azt tanulták meg belőle, hogy a fehérek, a régi rasszizmus szerint a fehérek a jók és a feketék a rosszak, hát épp ellenkezőleg leszünk rasszisták, a feketék lesznek a jók és a fehérek a rosszak. Ezt tanulták a szexizmusból. Ezt tanulták meg, hogy a nőknek kell előjogot élvezniük a férfiakkal szemben, a homoszexuálisoknak és leszbikusoknak a nőkkel szemben, a transzneműeknek, meg a homoszexuálisokkal, meg a leszbikusokkal szemben. Hát valójában épp olyan előítéletesek, mint azok, akik ellen küzdenek, csak megszorozták -1-jel. Ez itt a probléma az, hogy ők nem elveket merítettek a holokausztból, meg a rabszolgatartásból, amely elvek ellentétesek a holokausztal, meg a rabszolgatartással, hanem ők azokat az elveket helyben hagyták, csak levonták az ellenkező következtetést. Mostantól nyomják el a feketék a fehéreket. Mostantól nyomják el a nők a férfiakat. Mostantól nyomják el a homoszexuálisok, a leszbikusok a nőket. Mostantól nyomják el a transzneműek a leszbikusokat. Ez így, és ők a kulturális elit, és ők osztogatnak díjakat. Amikor azt sem értik, hogy mi fánterem a kultúra. Amikor a kultúrához annyira nem értenek, hogy a szerző bőrszínéből következtetnek az irodalom minőségére? Nem, hanem hozzá is teszik, hogy az irodalom minősége Nádas Péter esetében a díjat érdemlő, mi több zseniális, vagy lehengerlő, vagy mi, hogy fogalmaztak, de a politika fontos. Nem, tehát elismerik azt, hogy nem az irodalomért osztják a díjat, hanem a bőrszínért osztják a rosszabb irodalomnak. Most, hogy megtudtuk, hogy egy irodalmi díj esetén is a politikai megfelelés a cél, és a legfontosabb, és még azzal a mondattal is lehet odaítélni egy díjat, hogy bár ő a jobb szerző, de politikailag így kell döntenünk, és ez a helyes. Nem változott-e meg annyira a világ, hogy már nem állnál meg, vagy ülnél meg a Csillagszületikben? Emlékszel arra a transz csávóra, aki rikácsolni jött, de még csak azt se tette meg, playbackről táncolt valamit, ami egy normális drag performance, hogy ugye nem énekelünk, hanem csak táncolunk, és mármint amikor tehát, én járok. Az volt a produkciója, mondtad, hogy ő transz. Ez egy nullás, azt mondtad neki, hogy akkor jöjjön vissza, ha tényleg esetleg elő is ad valamit, és akkor azt majd lehet pontozni. Ma már úgy tűnik, hogy azt kellene mondanod, hogy nem érdekel, hogy énekeltél-e valamit, eléggé transz vagy ahhoz, hogy tovább juttassalak. Igen. Hajós András egyébként jól érezte ott és akkor, hogy mi a szituáció, és ő igent mondott érezte. Tudod, hát hogy mondjam? De taktikázott azért beágyazott abba a Hajós András ebbe a liberális értelmiségbe, mint én. Nem véletlen, hogy ő ebben a szituációban értette, hogy itt mire kell figyelni. Hát, vagy fogalmazunk úgy, hogy jobban a kényszerre alatt áll sok mindennek. Tehát egyrészt a megfelelésnek, másrészt meg az érvényesülésnek, vagy nem. Tehát, hogy te akkor is, most meg pláne egy, nem tudom, autonómabb ember vagy, mert egyrészt, tudod, nem kockáztatsz akkor át, mert akkor majd, ha ide nem kell, lesz majd mész máshová, másrészt meg el se tudod viselni. Tehát, hogy ez a igazából ez a kényszer, ami téged nyom, amitől tudsz úgy viselkedni, de... ami neked akár kárt is okozhat, de még akkor is azt fogod mondani, amit gondolsz. Én próbáltam. És a Hajós András akkor a te védelmedben ült ott, mert sejthette, hogy a Puzsérnek ehhez lesz egy-két szava, úgyhogy nem kell a döntőig néznünk ezt a minősíthetetlen performance-t, ami tényleg nem volt jó, mert ha jó, haláljan szórakozom ilyen drag performance-okon, amikor véletlen félszemmel látok egyet, hogy így szétadom, hogy de jó nekik, hogy nem szégyellik, tudod, hogy merik azt csinálni. Én hányszor nem, tudod, nem megyek be táncolni, pedig szeretem azt a számot, vagy nem, tudod, fölveszem a fölsőmet a strandon, amikor a büfébe megyek, hogy másoknak ne vegyem el az étvágyát. Hogy tudod, vannak bennem ilyen gondolatok, és ezekben úgy nincsenek, hogy van a lábak között valami, ami nekem is van, és közben két mell, és spárgázik, és énekel. És tudod, irigylésre méltó. Nem az, hogy te is ezt akarod csinálni, hanem minden olyan szituációnak az emlékével, ahol te nem mertél az lenni, aki szívesen lennél, mert mit fognak rólad gondolni. És azért ez ilyenkor jó érzéssel tölt el. Csak a tehetségben ezt még nem mérjük, és jó lenne, ha az elvileg bármilyen írói, énekes, táncos, bűvész performance showba az jönne, aki egy jó performer, és hát annál a nőnél azért minimum az ilyen drag queen reality-kben olyanokat látsz, hogy vagy mondjuk az ázsiai transzszépségversenyeken, hogy meg nem mondod, nem. És ráadásul a performance is jó, akkor ne az jöjjön, aki nagyon szeretett volna jönni, mert igazából ezt sikerült maximum bemutatnia. Már bocs, de attól, hogy valaki transznemű, még szabad énekelnie, nem? Nincs megtiltva neki. Ja, akár lehetne. Énekelhetett is volna. Lehet tehetséges is akár. Még, tudod. De az önmagában a performance is egy tehetség. Tehát, hogy itt nem arról, ez nem egy énekes kereső műsor, ez nem a Megasztár, vagy a, tudod, a dal. De a performance jelen esetben nem egyenlő a fény visszaveréssel, mint amit a modell. De a táncosok se énekelnek, akkor nekik mondhatom azt, de hogy... De várj, a tánc igen, az egy igen. Performance. És ha egy jó táncos úgy csinálna, mintha énekelne, akkor haza kell küldenem? Szerintem pedig az nagyon van. Jól táncolt, de tátogott a szájával. Na! Ez a jól táncolt, ez sincs így. Tehát nem, nincs így. Ő nem tehát táncolt nem, jól. Nem az van, hogy ő amúgy nagyon jól táncolt, csak nem, éppen nem mondom, énekel. Halálszar volt igen, az egész. Igen. De ha egy táncos, például az a banda, akik ilyen neked nagyon való, ilyen Justice jellegű zenére verették, és neked ez nagyon imponált, ha ők véletlenül tátikáztak volna, akkor már haza kell őket küldeni. Dehogy is, mert hát akkor már az énekes na de ez a csaj is egy táncos, tehát a drag performance. De nem, akkor táncolnia tátika, kellett volna, de akkor táncolhatott igen, volna, de nem táncolt. De ha jól táncolt volna. Hát de egyáltalán táncolt volna. Táncolt volna, énekelt volna, tudod, akár hímezhetett is volna, semmit nem csinált. Egy dolgot rontott el, hogy irodalmi díjért kellene indulnia, nem pedig a csillag születésnél, és akkor már lehet, hogy kapott volna. Éneklésért is nyerhetsz, hogyha nem énekelsz, csak transznak kell lenned, meg lehetőleg sötét bőröd legyen.